patrzy cię aż kup. Wiesz co tobie powiem? Jesteś dla swoich rodziców oczkiem w głowie. Nieraz jeszcze wyszesz łzy ze swoich powiek. Póki co każda kropla jest za twoje zdrowie. Będziesz miał czas zobaczyć co się jej z czym. Mama ci powie jaki ojciec taki syn. Usłyszysz od nieznajomych, że jesteś nikim. Pomówienia będą się ciągnęły za tobą jak wichy. Poznasz kupców mających zęby mądrości. Ludzi zepsutych, złych do szpiku kości. Miejsce zajmie alkohol, wróg przezorności. Rozwiąże język, zatrze poczucie rzeczywistości. Smak miłości, która niszczy i upaja. Twarz zaleje, gorącej krwi fala. Przekonasz się, są nagradzane ciosy poniżej pasa. Wreszcie będziesz na ustach swojego miasta. Odnajdziesz przeznaczenie, wpadniesz w gryf. Prawda i lojalność wobec siebie. Życiowy szyf za pieniądze, których nie masz. Spotka cię nienawiść, spróbujesz się zdławić. Cudze problemy, ludzka godność w ostatnim stadium gangreny. Ściemy, a czas będzie uciekał. Powiesz po wszystkim, gdy zamknie się powieka bliskich. Ból pomoże przetrwać, spiła atrament. Bo tak jest w życiu, masz tośko i płaczesz amen. Na drugi dzień ono i tak toczy się dalej. Nie płacz. Jedni kochają, a nienawidzą drudzy. I twe marzenia obracają gruzy. Ciężko jest wyjść z przepaści nałogów. Będziesz miał kumpli tak samo jak wrogów. Poczujesz szczęście i napotkasz złość, kiedy dzieciaku życie da ci w kość. Rodzinę w swoim sercu nosi, pamiętaj. Miłość i prawda to życiowa puenta. Chata i pich i sprawa zamknięta. To jest przynęta, na którą cię łapię. Ja swoje myśli przelewam na papier. Proszę cię, nie płacz, szkoda twoich łez. Jeszcze się przekonasz, że w życiu ciężko jest. Jeśli te słowa mają tobie pomóc, pamiętaj zawsze, powracaj do domu. Nie wierz nikomu, gdy źle patrzy z oczu. Tego nie kupisz, to musisz poczuć. Masz korzenie, nie łam się jak drzewa. Radzić sobie trzeba, inaczej bieda. Inaczej każdy dzień będzie koszmarem. Będzie ciężarem, odszukaj w sobie wiarę. Posłuchaj, tu się twoje losy ważą. Te słowa ważą, lecz prawdę ci ukażą. Oh,